मातृशक्ति। इस अंतिम सत्र में हमारा सामाजिक, नागरिक, ग्रामीण, राष्ट्रीय और विश्व स्तर का कर्तव्य क्या है, उस विषय पर हम विचार करेंगे। जैसे मैंने आपको संकेत किया, हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारा जीवन जो है सैकड़ों, हजारों, बल्कि लाखों भी कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनके सहयोग से हमको जीने में सुविधा मिलती है, साधन मिलते हैं, उपलब्धि होती है। इसलिए उनके लिए भी कुछ त्याग करना हमारा कर्तव्य है। इसी विषय को हम आगे चलाएंगे। जब तक पूरे परिवार के साथ साथ में पड़ोसी को, गली वालों को, गांव वालों को, सोसाइटी को, नगर, आगे चल के राष्ट्र और विश्व के लोगों को हम श्रेष्ठ और अच्छा नहीं बनाएंगे, हमारा जीवन भी अनिश्चित रहता है, भय से युक्त रहता है, दुखी रहते हैं हम, आशंकित रहते हैं, अविश्वास की भावना बनी रहती मन के अंदर कि कब कौन सी घटना घट जाए। और आगे चल करके और विचार करें सूक्ष्मता से, जो आंतरिक आनंद है, आत्मीय आनंद है, ईश्वरीय आनंद है, वो पूरा नहीं मिलता, संध्या में सफल नहीं हो पाते, धार्मिक कार्यों में सफल नहीं हो पाते, परोपकार के कार्यों में सफल नहीं हो पाते यदि हम सामाजिक कार्य नहीं करते हैं। तो मंत्र बोलेंगे, उसका अर्थ उसके बाद में जैसा मैं सुनाता रहा हूं। इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो वरावणः अपग्नन्तो वरावणः अपग्नन्तो वरावणः। हे प्रभो हम तुम से वर पावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, प्रभु हम तुम से वर पावे। फैले सुख संपत्ति फैलावे, बढ़े तव राज्य बढ़ावे, आप बढ़े तव राज्य बढ़ावे। हे प्रभु हम तुम से वर पावे, वैर विघ्न को मार भगावे, प्रीति रीति की नीति चलावे, से वर पावे। हे प्रभु हम सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, पूर्ण विश्व को आर्य बनावे, तुम से वर पावे, हे प्रभु हम तुम से वर पावे, सामाजिक कार्यों की ये सीमा है। हम अमेरिका नहीं पहुंच सकते, कनाडा नहीं पहुंच सकते, यूरोप नहीं पहुंच सकते, ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते, अफ्रीका नहीं पहुंच सकते, अन्य अन्य देशों में नहीं पहुंच सकते हैं। पहुंचना चाहिए, कुछ तो निकले। आज हमारे देश के अंदर हजारों की संख्या में विभिन्न मत पंथ संप्रदायों के लोग हजारों की संख्या में कार्य कर रहे हैं यहां पर हमारे देश में, जिनकी अरबों का बजट है, हजारों संस्थान हैं उनके, पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, शिविर सेमिनार निकलते हैं, स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, अनाथालय चलते हैं, अनेक प्रकार के शिविर है, कार्यक्रम बनते रहते हैं उनके, पत्रिकाएं चलती हैं, शिविर लगते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कार्यक्रम है उनके। हम भी तो कर सकते हैं विदेशों में जाकर के। वो जब अपने मतपंथ संप्रदाय का, जो वेद के सामने कुछ भी नहीं है, हिंसा और झूठ और छल कपट न्याय पक्षपात बहुत सी बुराइयां हैं, वेद में कुछ नहीं है, दर्शनों में कुछ नहीं है, इन बातों का प्रचार प्रसार यहां आकर के हिम्मत करके करते हैं, यहां की भाषा को सीख करके। ध्यान देना, विदेशी लोग हमारी प्रांतीय भाषाओं को सीखते हैं, कन्नड़ है, मलयालम है, असमी है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, गुजराती है, विदेशी लोग, गोरे लोग हजारों की संख्या में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्यों के पीछे उद्देश्य उनका क्या है? धर्मांतरण करना, अपने मतानुयायी को अपने मत में लाने का प्रयास करते हो। धार्मिकता तो है, धार्मिकता का उद्देश्य अधार्मिक है, वैरी धर्म से उनको विमुख करना है। वो तब करते हैं, तब सफल हो पाते हैं, जब हम अपने घर के अंदर हमारे भाइयों को ठीक प्रकार वैदिक धर्म का ज्ञान विज्ञान नहीं दे पाते। वे दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, जितने भी हमारे उत्तम उत्तम ग्रंथ है, उनका हम ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। हम सोए हुए हैं, अकर्मण्य हैं, कंजूस बने हुए हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और पानी लाना भाई, हमारी अकर्मण्यता का लाभ उठा रहे हैं वो, हमारे आलस्य का, हमारी कंजूसी का, हमारे स्वार्थ का उसका लाभ उठा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों को उन्होंने विगत आजादी के बाद में सेवा करके, पढ़ा करके, जमीन दे करके, बीज दे के, कपड़े दे के, अन्य प्रकार की सुविधाएं दे करके उनकी आत्मा को मार दिया, बदल दिया उन्होंने, हमारे देखते देखते हमारे अंदर घर में आकर के। और अम्मा जान नहीं रहे, क्या हुआ? दो चार पांच आदमी चले गए तो वो हजारों की संख्या में यहां पर, और कौन सहायता करता है? किसी ने सहायता की? सुना आपने कभी कि जो हमारे हिंदुत्व को कहो, आर्यत्व को कहो, वैदिक धर्म को कहो, वैदिक संस्कृति को कहो, आचार विचार को कहो, जो तन मन धन से त्याग करते हैं, वहां जाकर के जूझते हैं, तपस्या करते हैं, कष्ट करते हैं, इनको किसी ने धन दिया? नहीं दे पाते। और यहां देखिए कितना पेट्रोल डॉलर आ रहा है, अरबों रुपए खरबों रुपए आते हैं यहां पर चर्चों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, और भी जो इनके संस्थान हैं, उनको पता ही नहीं कौन कहा क्या कर रहा है, पैसे आते हैं। इसका परिणाम यह है दिन दुनी रात चौगनी गति से, कौन है इधर, हमारे भाई हमसे अलग हो रहे हैं, खान पान अलग, ईश्वर अलग, धर्म अलग, आचार विचार अलग, परंपराएं अलग, जीवन का लक्ष्य अलग, सब कुछ भिन्न जाता है हमारा, हमारी अक्रमणता के कारण। हमारा कर्तव्य है ये ईश्वर का, हम वहां नहीं कर सकते, घर में तो करें कम से कम। जाइए उड़ीसा के अंदर, नागालैंड में हम जा नहीं सकते, मना कर देते मेरे जैसे व्यक्ति को, तो कलेक्टर कहता है हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, आपको खतरा है, क्योंकि 90% से मोर देन 90% वो कन्वर्ट हो चुके हैं, ऐसी परिस्थिति है। गिलास लाइए, ये स्थिति महानुभाव। आज आजादी के बाद में जो 3 करोड़ थे आज 20-25 करोड़ हो गए हैं, जो 3 लाख थे वो 3-4 करोड़ हो चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा हो गए होंगे। हमारे भाई हैं वो, देश में रहने वाले जितने भी हमारे मुस्लिम भाई है, कृपया बोले नहीं जी, बोलना नहीं है, ठीक बैठिए जी, ठीक कुर्सी बैठ जाए, नहीं तो ये ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, गल्फ से नहीं आए हैं, अरब से नहीं आए हैं, हमारे भाई हैं ये, इतिहास उठा के देखिए उनको, 400 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, इन पे भय दिखा करके, कष्ट दे करके, जजिया कर लगा करके, डरा करके, धमका करके, प्रलोभन दे करके, धोखा दे करके, इन लोगों ने हमारे भाइयों को मत प्रवृत्त करने के लिए, चली जाइए, मत प्रवृत्त करने के लिए उन्होंने बाध्य किया, और आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं, पकड़ नहीं पा रहे हम। और दूसरा, हम कहते हैं सिद्धांत बनावा है, हम दो हमारे दो, बल्कि हम दो हमारा एक, ये कहते हैं हम 4 हमारे 24, ये हमारे देश में भी स्थिति है, कानून एक व्यक्ति समान नहीं है, कानून सबके लिए, वो कह रहे नहीं हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, हमारे गुरु ये कहते हैं, हमारे पैगंबर ये कहते हैं, हमारे देवता लोग ये कहते हैं, हम तो इसको मानेंगे और किसी को नहीं मानते, कोई कानून को नहीं मानते, कोई आपके संविधान को नहीं मानते, कुछ भी हो हमारा सबसे बड़ा यही है। और हम भारतीय लोग, हिंदू लोग, जिनको वेदों में, दर्शनों में, उपनिषद में लिखा है, जो इस प्रकार के धूर्त और चालाक, चतुर, धोखेबाज, हिंसक, राक्षस वृत्ति वाले, पिशाच वृत्ति वाले, दैत्य वृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं, उनको गोली से उड़ाओ, जो हमारी गाय को मारता है, बकरी को मारता है, मुर्गी को मारता है, या अन्य पशु पक्षियों को मारता है, शीशे की गोली से उड़ा दो। आप कौन लेके जाए कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, वो कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथ ही लिखा है, क्या हो गया इसके। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है हमको गाय को मार के खाएंगे, बकरे को मार के खाएंगे, मुर्गे को खाएंगे, घोड़े को, गधे को, ऊंट को, सबको खा जाएंगे हम, तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा, हमारा धर्म ग्रंथ सबसे बड़ा ईश्वर का है ये। और जिस देश में हम रह रहे हैं सब धर्म वालों को स्वतंत्रता है, वो अपनी बात मना रहे हैं, जो हिंसा है, अन्याय है, पक्षपात है, न जाने और क्या क्या है, अभद्र है, श्रेष्ठ है, क्रूरता है उसके अंदर, उसको अपनाए हुए हैं। और हमारे वेदों के अंदर, दर्शनों में, गीता, रामायण, महाभारत में जो हमारे सिद्धांत की, आदर्श की बातें लिखी है, उनको हम बैठ रहे हैं, बस अलमारी पड़ी हो, वो कह रहे हैं हम तीन विवाह करेंगे, चार विवाह करेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता, हम 24 बच्चे पैदा करेंगे, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहे, पढ़ने को ना मिले, खाने को ना मिले, पहनने को ना मिले, चाहे गंदगी फैलाए, चोरियां करे, डाका डाले या कुछ भी करे, हम 24 बच्चे पैदा करेंगे, हमको आप रोक नहीं सकते, हम मांस खाएंगे, हमारी परंपरा यही है। और हमारे धर्म ग्रंथ लिखा है कि जो हम हैं अपने मत को मानने वाले वही श्रेष्ठ हैं, बाकी सारे निकृष्ट हैं, काफिर है वो, लिखा ही है। जानते हैं सरकार, जानती, संसार के एमपी एमएलए जानते हैं, मिनिस्टर जानते हैं, राष्ट्रपति जानता है, हाथ बंधे हुए उनके, क्यों? संविधान ऐसा बना लिया, धर्म निरपेक्षता, सबको स्वतंत्रता धर्म पालने की। तो कोई आगे चल के ये कहेगा कि हमारी बातों को नहीं मानता है, हमारे धर्म ग्रंथ लगा उसको गर्दन, उस गर्दन उड़ा दो उसकी, मानेंगे? हमारे में ताकत नहीं है, संगठित नहीं, हम राष्ट्र हित को विचारते नहीं है। ये जितने भी मांस खाने वाले, शराब पीने वाले हैं, मद्यपान करने वाले हैं, ये राष्ट्र के अहित करने वाले सारे के सारे व्यक्ति, लेकिन हमारे में शक्ति नहीं है, बल नहीं है। क्यों नहीं है? हम कहने को धार्मिक है, कहने को आस्तिक है, हम धार्मिकता है ही नहीं, आस्तिकता है ही नहीं, सच्ची आस्तिकता। ईश्वर को सच्चा, सच्चे ईश्वर को जानते नहीं है, मानते नहीं है, सच्ची विधि से उपासना नहीं करते हैं, तो गुण कहां से आएंगे? बल्कि ये असत्य, अन्याय, पक्षपात से लड़ने को तैयार है, मारने को तैयार है। हम सत्य को, धर्म को, न्याय को, नैतिकता को लेकर के हम मरने को तैयार नहीं है, तो कमजोर कौन हुआ? हम कमजोर हुए। राक्षस, दैत्य, असुर, पिशाच, हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जो हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बात मनवा रहे हैं। आज भी हम गुलाम हैं, आजाद नहीं, हम स्वतंत्र नहीं है, अपना तंत्र नहीं है, तंत्र का मतलब शास्त्र, संविधान, वैदिक विधान नहीं है हमारे यहां पर। हम राक्षसों के, दैत्यों के, पिशाचों के, असुरों के घरों में, राष्ट्र में रह रहे हैं। आर्य राष्ट्र होता, वैदिक राष्ट्र होता, तो कोई व्यक्ति खुल्लम खुल्ला गाय को नहीं मार सकता, खा नहीं सकता था, न शराब पी सकता था, न धूम्रपान कर सकता था, न और किसी प्रकार के अनैतिक कार्यों को, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि करने की बात दूरी। आश्चर्य हो रहा है, कितना आश्चर्य है, जब पता चल गया इसने दुराचार किया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, वो जेलों में पड़े हैं, किसी को हिम्मत नहीं है किसी को फांसी की सजा दी जाए, दे भी दी गई, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा उसका, क्रियान्वयन नहीं हो रहा। हमारा तंत्र क्या कहता है? वेद और वेदानुकूल ग्रंथ क्या कहते हैं? जो अभिमान में आकर के, अभिमान से, धन से, अन्य किसी कारण से अत्याचार करता है, अन्याय करता है, बलात्कार करता है, या जो भी जघन्य कार्य करता है, बिना पूछे पहले उसको मारो, जलाओ उसको, काटो उसको, चमड़ी उखड़ो उसकी, कुत्तों से नुचवाओ, शेरों से, भेड़ियों से नुचवाओ उसको, जिंदा जला दो उसको, और दिखाओ सबको सार्वजनिक स्थान के ऊपर जाकर के। और जो नहीं आने में समर्थ है, लाइव कास्टिंग करो, लाइव दिखाओ उस लोगों को कि देखो जिसने अत्याचार किया, धर्म किया, न्याय करा, देखो इसकी यह हाल होगी। दो चार दिन चढ़ा दो 10-20-50 व्यक्तियों को, ये बलात्कार सारे बंद हो जाएंगे, हिंसा बंद हो जाएगी, ये डाके बंद हो जाएंगे, चोरियां बंद हो जाएगी, ये जो चेन स्नेचर हैं सब, जंजीर को तोड़ दे भागने वाले, और अनेक प्रकार के हैं, सजा नहीं है, कानून लचर है, देने वाले लचर हैं, बनाने वाले लचर, क्रियान्वित करने वाले लचर हैं, सारे चोर मौसरी भाई इकट्ठे हो गए। राजा वो होता है लाल आंखें हो और हाथ में काला हंटर डंडा हो उसके हाथ में, वो राज्य चला सकता है। कुछ कार्य किया है हमारे मोदी जी ने, लेकिन जीने नहीं दे रहे उसको, ये स्थिति है। जब तक वेद और वेदानुकूल ग्रंथ, वेदानुकूल नियम और सिद्धांत और विधि विधान और न्याय और शिक्षा और चिकित्सा और दंड की व्यवस्था नहीं होगी, देश का सुधार नहीं हो सकता, नहीं होगा, आपाधापी बनी रहेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये स्थिति बनी रहेगी। आज है 10-20-50 आदमी, 100-200 आदमी मिलकर के हुड़दंगा मचा देते हैं जो कोई काम करते हैं। देखिए हम आज एक हुए ही नहीं है, देखा जाए आज हम एक नहीं हुए हैं, विघटित हैं। ईश्वर के नाम से एक नहीं है, भाषा के नाम से एक नहीं है, खान पान के नाम से एक नहीं है, शिक्षा के नाम से एक नहीं है, विवाह के नाम से एक नहीं है, व्यवहार के नाम से एक नहीं है, हानि लाभ के नाम से एक नहीं है, उचित क्या अनुचित क्या लाभ है कि नहीं, धर्म के नाम पर आज अनर्थ हो रहा है। देखिए आप समाज में, राष्ट्र में देखिए आप, धर्म के नाम पर बकरे काटे जा रहे हैं, भैंसे काटे जा रहे हैं, धर्म के नाम पर शराब पी जा रही है, पिलाई जा रही है, धर्म के नाम पर जो है जुआ खेला जा रहा है, धर्म के नाम पर कर्म पूजा के नाम पर भांग खाई जा रही है, शराब पी जा रही है, सारे अनर्थ कार्य धर्म के नाम पर हो रही है। कौन करे इसको, आश्चर्य होता है। एक तरफ धर्म, एक तरफ अधर्म। दिखाने की स्थिति हमारी ऐसी है। दिखाने को धर्म, दिखाने का प्रयास करता है कि मैं धार्मिक आदमी हूं, और करने में अधर्म। बोलता कुछ और है, करते कुछ और है, विचारते कुछ और है। दुष्ट आदमी क्या है, शास्त्रकार ने कहा है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जैसा मन में विचारता है वैसा ही बोलता है, जैसा बोलता है वैसा ही करता है, इसका नाम है महात्मा, श्रेष्ठ आर्य सज्जन। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मन में कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, वो कहते दुष्ट आदमी है, अनार्य है, अधार्मिक आदमी है। आज देखने में आता है, हम अपने गुणों को दिखाने का प्रयास करते हैं, दूसरों को छुपाते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि मैं ऐसा हूं, ऐसा होता नहीं है। आज मंच का जीवन अलग हो गया है और सुनाने वाले का अलग हो गया। बोलने वाले ये विचार करते हैं, मैंने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया, लोग मंत्र मुग्ध हो गए, खूब तालियां बजाई और खूब धन दिया, शिष्य बन गए, हमारे सदस्य बन गए, ये बन गया, मेरा जीवन सफल है। और जो सुनने वाले हैं वो विचार करते हैं, हमने बड़ा अच्छा सुन लिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। ये स्थिति है, करने कराने को कुछ ही नहीं, न बोलने वाले को न सुनने वाले को। हमारे गुरु जी कहते हैं पल्लड़ झाड़, पल्लड़ झाड़ जब निकलते हैं तो पल्लड़ झाड़ देते हैं यहां पर। ये स्थिति है, ध्यान देना। आज कहने को तो धर्म सबको प्रिय है, सभी धार्मिक कहलाना चाहते हैं, धर्म धार्मिक सब अच्छा लगता है। हमें आपको सबको कहे ये बड़े धार्मिक आदमी है, बहुत पुण्य आत्मा है, अच्छा लगता है, क्योंकि प्राचीन काल से धार्मिक आदमी को जो है अच्छा माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया जो आदमी धार्मिक है, परोपकारी है, सेवाभावी है, जो है या नहीं है, जो दिखाने का प्रयास करता है वो अच्छा आदमी होता है। पहले अच्छे आदमी होते थे धार्मिक आदमी, अब दिखाने के बैज लगा लिए, बस टैग लगा दिया, मैं उस मंदिर में जाता हूं, मैं महापूजा करता हूं, मां तीर्थ यात्रा करता हूं, मैं ये पाठ करता हूं, ये माला फेरता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, सत्संग करता हूं, इतना दान देता हूं, इतने कमरे बनाए, इतना वो किया, इतना ये किया, इतना वो किया, इतना ये किया। अब मोटी मोटी बातें तो कर ली उन्होंने, कौन से पूछे कभी आप जानबूझ करके झूठ तो नहीं बोलते हैं, एक कभी हाथ खड़ा नहीं होता, जानबूझ करके झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसी के साथ अन्याय तो नहीं करते हैं, निंदा तो नहीं करते हैं, दोष दर्शन तो नहीं है, इंद्रियों पर संयम है, त्याग वृत्ति है, क्षमाशीलता है, दयालुता है, धैर्य है, पठप हो जाते हैं। जो चिन्ह हैं बाहर दिखाने वाले, चोटी है, माला है, मंदिर है, शंख है, घड़ियाल है, यज्ञ है, सेवा ये है, जो कुछ भी सत्संग है, जो बाह्य लक्षण है, अब मुझे बताइए क्या मंदिरों में डाकू नहीं आ सकते हैं जी, शराबी नहीं आएंगे, कबाबी नहीं आ सकते हैं, क्या पता चले, कोई लगा थोड़ी है कि डाकू है, ये शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, या दुराचारी है, व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है, कोई नियम नहीं, कोई नहीं है, कोई भी आ सकता है। कुछ भी खाने वाला पीने वाला आ सकता है, नियम नहीं है, नियम नहीं है, कोई भी आ सकता है। ऐसे ही ध्यान देने की बात है, धर्म दो जीव ज्यादा बन गए हैं, जीवन में, व्यवहार में, विचारों में जो उच्च स्तर होता है वो हो नहीं पा रहा है, और इसका परिणाम निकला है आने वाली जो पीढ़ी है इन धर्म ध्वजियों को, झूठे धार्मिकों को, जो कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं, रोजाना मंदिर जाएंगे, धार्मिक संस्थानों में जाएंगे लेकिन झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, कम तोलते हैं, नफा दिख लेते हैं और भी न जाने क्या क्या अनैतिक कार्य करते हैं, वो राष्ट्र हित के अंदर। अनुभव, नई पीढ़ी आज जो है, आप भी बैठे हैं, हम भी अछूते नहीं है, नई पीढ़ी ये नामधारी धार्मिक व्यक्तियों को देख करके, उनके करीब व्यवहारों को देख कर, ये तो मंदिर जाता है, ये पूजा पाठ करता है, माला फेरता है, यज भी करता है, घर में पंडित जी को बुलाता है, पैसा भी देता है, तीर्थ यात्रा में करता है, वहां दान भी देता है, लेकिन झूठ नहीं छूट रही है, चोरी नहीं छूट रही है, हेरा फेरी नहीं छूट रही है, निंदा चुगली नहीं छूट रही है, ये स्थिति। महानुभाव, जब तक इस संसार के अंदर धर्म ध्वजी व्यक्ति नष्ट नहीं होंगे, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। मुझे अच्छे लगते हैं वो व्यक्ति जो नास्तिक है, वो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारे समझ में नहीं आ रहा, हम नास्तिक हैं, हम पुनर्जन्म को नहीं मानते, हम कर्म फल को नहीं मानते, आत्मा को नित्य मानते। वो अच्छे हैं, किनकी अपेक्षा? उनकी अपेक्षा नहीं जो मानते हैं, उनकी अपेक्षा जो कहते तो हैं लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं करते, झूठा टैग लगा रखा है। धर्म के नाम पर बहुत युद्ध हुए विश्व के अंदर, इतिहास उठा के देखिए, बहुत युद्ध हुए हैं, और आज भी क्या स्थिति है, भारत और पाकिस्तान को देखिए, कारण क्या है? वो कहते हैं हम मुस्लिम हैं श्रेष्ठ हैं, ये कहते हैं हम हिंदू हैं हम श्रेष्ठ हैं। यहां भी देखिए पाकिस्तान की हिंदू की क्या बात करें, जितने भी मतपंथ संप्रदाय वाले हैं वो कहते नहीं है, मन में तो मानते हैं, जो शिव जी को मानता वो हमारे शिव जी तो बस सब सबका सृष्टि करने वाला है, संहार करने वाला है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई देवी को मानता है, सब अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं मन में। वैसे तो कहते हैं सब ठीक है जी, सभी देवता एक ही तो है बस, लेकिन मन में मानते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। वो राम को जो मानने वाले हैं दूसरे का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन मन में जानते हैं कि राम श्रेष्ठ है, हनुमान श्रेष्ठ है, गणेश श्रेष्ठ है, देवी श्रेष्ठ है, वो सरस्वती श्रेष्ठ है, भगवती श्रेष्ठ है, पता नहीं कितनी देवी देवतियां बना रखे। इन धर्म ध्वजियों के कारण जो है आज देश के अंदर आंतरिक रूप से घुन लग गई है नई पीढ़ी के, इनके व्यवहारों को देख करके। वो क्या है, एक आता शेर मेरे को याद नहीं है, खुदा के बंदों को देख करके खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया, कि ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। एक आदमी यह कहे मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, उल्टा स्वार्थी बना हुआ है, झूठ बोलता है, जो कुछ करता है तो समझ में आता है, ईश्वर को मानता नहीं है, पुनर्जन्म को नहीं मानता है, जहां हाथ आता है वहां काम कर लेता है। लेकिन ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को, ईश्वर का भक्त कहलाने वाला, ईश्वर का पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक क्रियाकांडों को करने वाला व्यक्ति, वो जब झूठ बोलता है, जिसके ईश्वर ने बता रखा है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हेराफेरी मत करो, द्वेष मत करो, अपमान मत करो, अत्याचार मत करो, अन्याय मत करो, स्वार्थी मत बनो, लोभी मत बनो, राष्ट्र का ध्यान रखो, जिसका ईश्वर ये शिक्षाएं करता है, वो व्यक्ति जब इसको मानते हुए ईश्वर की शिक्षाओं को आचरण में नहीं लाता है, वो धर्म ध्वजी बन जाता है, ईश्वर ध्वजी बन जाता है, दिखाने वाला, नकाब लगाए हुए, टीका लगा के, चोटी लगा के, दुपट्टा मार करके, धागा लगा करके, माला और मंदिर और घंटी और घड़ियाल इनको दिखा करके दुनिया को दिखाता है कि मैं धार्मिक हूं, लेकिन काम सारे उसके उल्टे होते हैं। सारी स्थिति है, हमें यदि हमारा विश्वास हुआ है, अच्छा विश्वास हो गया है, ईश्वर नाम की चीज है जिसने शरीर को बनाया है, तो जान भी जान देता है, वेदों का ज्ञान उसने दिया है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से आनंद और शांति और सुख और स्वास्थ्य, समृद्धि और उन्नति और यश और कीर्ति मिलती है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। यदि मन में विश्वास बन गया है तो उसी प्रकार का आचरण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। विश्वास नहीं हुआ है तो कहना चाहिए मेरे को अभी ईश्वर पर विश्वास नहीं है, मेरा पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है, मैं तो यही मानता हूं दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ, पहले था नहीं मैं, आगे होऊंगा नहीं, बस यही जीवन है, एनी हाउ अर्न मनी एंड एंजॉय। नहीं मानना चाहिए उसको। आज देश के अंदर करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते तो हैं हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए जो ईश्वर ने आज्ञाएं दी है, वेद में दी है, दर्शनों में दी है, स्मृतियों में दी है, उपनिषद में दी है, उनके माध्यम से गीता रामायण महाभारत में कुछ जो बातें आई है, उनको जो मानते नहीं है वो धर्मदोजी है, ये स्थिति है। ऐसे काम करने वाले व्यक्ति जो है अपना तो विनाश करते ही हैं, आने वाली पीढ़ी पर भी गलत का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना, धार्मिक व्यक्ति अच्छा कहलाता है, इसलिए लोगों ने टैग लगा दिया। बहुत पुरानी बात है, अब तो ऐसा नहीं है, जब हम बचपन में होते थे तो टाई लगाई जाती थी, बहुत कम टाई लगाते थे, प्रोफेसर लोग लगाते थे कॉलेज में पढ़ने वाले, या डॉक्टर लोग, डॉक्टर भी कमल, वकील लगाते थे, बड़े लोग लगाते थे, तो लोगों ने वो सर ये कौन है, ये अंदर गले में पट्टा डाले हुए, उनका ये वकील हैं बहुत बड़े, ये डॉक्टर है, ये प्रोफेसर है ये, अच्छा। तो कई लोगों ने चालाकी क्या की, उन्होंने टाई लगानी शुरू कर दी। ये स्थिति है, आज हमारी स्थिति यही है, ईश्वर को पूरा जानते नहीं, मानते नहीं, स्वीकार करते नहीं, उसका आचरण करते नहीं, लेकिन अपने आप को कहते हैं हम ईश्वर को मानते हैं, हम आर्य हैं, हमारे समाजी हैं, हम वैदिक हैं, क्योंकि हमारे समाज में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, भाई यज्ञ करते हैं अलग गुण है, ध्यान करना अलग गुण है, स्वाध्याय करना अलग गुण है, दान भी देना अलग गुण है, लेकिन धर्म की वृत्ति व्यक्ति के मन में नहीं आती है, धर्म की भावना नहीं बनती है। हर कार्य में आदर्श ईश्वर की आज्ञा का पालन वो नहीं है, जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनती है तब तक जो है स्थिति बन नहीं पाती है। आर्य ईश्वर भक्त, धार्मिक कुछ भी मैं कहूं, आध्यात्मिक कहूं, वो देववृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। देववृत्ति का मतलब क्या है, अपनी और बाद में देखना कि मेरे को नींद लेनी है, मेरे को भोजन करना है, मेरे को विश्राम करना है, मेरे को स्नान करना है, मेरे को ध्यान करना है, मेरे को और भी क्रियाकलाप करना है, अपनी बातों को गौण रखते हैं, अपने सुख सुविधाओं को साधनों को गौण रखते हैं, दूसरे की ओर अधिक ध्यान देते हैं, वो देववृत्ति वाले होते हैं। आर्य लोग, ईश्वर भक्त लोग, सच्चे ईश्वर भक्त होते हैं, वो अपने स्वार्थ को बाद में देखते हैं, दूसरे के स्वार्थ को पहले देखते हैं। अपने घर में माता पिता हैं, पति पत्नी है दूसरे हमसे, बच्चे हैं, नौकर है, चाकर हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, साथी हैं, उनको भी देखता है वो, उनको पहले देखता है, वो भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, रोगी तो नहीं है, और देख करके तन मन धन लगा करके कार्य करता है, उनको जागता है, दौड़ता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, कष्ट उठाता है, मान अपमान को सहन करता है। ये है देववृत्ति वाले व्यक्ति, ये है आर्य। फिर एक मनुष्य होते हैं नीची कोटि के अंदर, वो पहले अपना पेट भरेंगे, अपनी सुविधाएं पहले, अपना कार्य पहले, अपना भोजन पहले, अपना विश्राम पहले, अपना सब कुछ कार्य पहले, अब कुछ समय बच गया, धन बच गया, तो दूसरों को लगाते हैं, देते हैं। ये है मनुष्य, पहले अपना। फिर तीसरे होते हैं राक्षस वृत्ति कहो, असुर वृत्ति कहो, वो अपना ही काम करते हैं, दूसरों को देखते ही नहीं है। अंतर समझ में आ गया होगा, देववृत्ति दूसरों को पहले देखते हैं, अपना नहीं देखते हैं। मनुष्य पहले अपना देखते हैं, फिर दूसरों को देखते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं, अपनी सहायता कर लेने के बाद में, और तीसरे अपनी अपना ही काम दूसरे को देखते ही नहीं है। और चौथे व्यक्ति कैटेगरी कौन सी, वो ना अपना काम ठीक करते हैं, दूसरे का स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं। आता है श्लोक, आप पढ़ेंगे इसमें, हे के सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परी त्यज्ये। पढ़ा होगा, आएंगे श्लोक विवेक बराके में आएगा, आएगा वो। तो हमें सत्पुरुष बनने का प्रयास करना चाहिए। बिना सत्पुरुष बने, बिना देवता बने, बिना दूसरे को सहायता को किए बिना, दूसरों के लिए कष्ट उठाए बिना, दूसरों के लिए त्याग किए बिना, भूखे रहे बिना, प्यासे रहे बिना, कोई व्यक्ति आर्य नहीं बन सकता, श्रेष्ठ नहीं बन सकता। और जो आर्य नहीं बन सकता, वो ईश्वर की भक्ति उसकी नहीं होती है और उसको शांति नहीं मिलती है, जो केवल अपने अपने अपने अपने चीज को देखता, अपने विचारों को देखता, अपनी सुविधाओं को देखता, अपनी अपनी आवश्यकताओं को देखता है, अपने स्वार्थ को देखता है, दूसरी को देखता है, देखता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ईश्वरीय सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पारिवारिक जीवन से हट करके समाज राष्ट्र के लिए करें कार्य। कुछ महानुभाव, जब मैं देखता हूं देश के अंदर इन अन्य मतपन संप्रदाय वालों को, विधर्मियों को भी जो विदेश से आए हैं, जो वैदिक दृष्टिकोण से नास्तिक है, उन व्यक्तियों के पुरुषार्थ को देखते हैं, तपस्या को देखते हैं, निष्ठा को देखते हैं अपने, चाहे गलत काम में निष्ठा क्यों ना हो, अश्रद्धा को श्रद्धा रूप में मान लेते हैं हम, इतने तपस्वी दौड़ दौड़ दूब भाग त्याग करते हैं, समय निकालते हैं, उनके आगे हम कुछ भी नहीं है। अब कहने को देश के अंदर 1 अरब के आसपास या 90 करोड़ के लगभग हिंदू हैं, अरे हिंदू का स्वरूप ही कोई पता नहीं है, कौन हिंदू है, साकार भी निराकार भी, अवतारवादी ना अवतारवादी, दयालु भी क्षमा न करने वाला ना करने वाला, मना जाने क्या क्या, किस किस प्रकार के रंग रूपा, मांस खाने वाला भी ना खाने वाला भी, हर प्रकार के, कोई परिभाषा ही नहीं हिंदू की। करते हैं लोग अपने ढंग से, आंशिक रूप में करते हैं, अच्छी बात है, हमको विरोध नहीं कर रहे हैं। वो हिंदू के नाम से आज जिस नाम का हिंदू कहते हैं, वो हिंदू जो है वो क्या कहते हैं, वो चुंचू का मुरब्बा हो गया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये स्थिति बन गई है, कोई लक्षण ही नहीं है। आर्यों के लक्षण है, आर्य ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा विचारता है, ऐसा बोलता है, ऐसा खाता है, ऐसा पीता है, ऐसा उठता है, इनके मंतव्य सिद्धांत है, इनके कोई सिद्धांत ही नहीं है। ये भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी हिंदू, वो भी हिंदू, ये भी हिंदू, वो भी हिंदू। तो हमें अपने आप को पूर्ण सुखी बनाना है, ईश्वर की उपासना छोड़नी नहीं है, स्वाध्याय छोड़ना नहीं है, कमाना छोड़ना नहीं है, धन संग्रह करना छोड़ना नहीं है, लेकिन ये कार्य करते हुए 2 कदम बाहर निकल के समाज राष्ट्र के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए। पशुवृत्ति वाले ना बने, जब तक इस प्रकार का कार्य नहीं होता, ये सेवा की परोपकार की जिसको हम यज्ञ कहते हैं, लोगों ने यज्ञ का भी उल्टा अर्थ ले लिया, ये संकुचित अर्थ ले लिया। यज्ञ क्या है, जो आप प्रातः काल करते हैं, हमारे यज्ञ होता है, यही यज्ञ नहीं है कि गए संविधाएं रखी 2-4 एक 150 ग्राम घी डाल दिया, सुहा सुहा करके मंत्र बोल के समझ लो हम यज्ञ करने वाले हैं, नहीं, इन्होंने अग्निहोत्र किया है। यज्ञ की परिभाषा तो बहुत बड़ी है, क्या है संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं। प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं वो निष्काम भावना से होना चाहिए, कोई भी कार्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। ध्यान करना भी यज्ञ है, पढ़ाना भी यज्ञ है, स्वाध्याय करना यज्ञ है, सेवा करना यज्ञ है, पता नहीं प्रत्येक कार्य, ध्यान देना यज्ञ की परिभाषा सुन लो, कोई भी कार्य जो सुबह से लेकर के सायंकाल पर्यंत हम करते हैं, यदि उसमें निष्कामता है और वो कार्य केवल हमारे लिए नहीं, पड़ोसी के लिए, गली वाले के लिए, गांव के लिए, नगर के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए हितकारी है, वो प्रत्येक कार्य, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, वो याज्ञिक है। डॉक्टर यदि चिकित्सालय में मरीज जो आता है उसके सामने रोता हुआ बिलखता हुआ, मेरा टूट गया है, फूट गया है, ये रोग हो गया है, उसको ये नहीं देखता है कि इसके पास पैसा है या नहीं है, सामर्थ्य है या नहीं है, उसको स्वस्थ बनाएगा अपनी ओर से, औषधि दवाई चिकित्सा सेवा सब कुछ करेगा, स्वस्थ बनाएगा। वो डॉक्टर जो है निष्काम भावना से कार्य कर रहा है, वो डॉक्टर नहीं कर रहा है, चिकित्सक नहीं है, वो याज्ञिक आदमी है। ईश्वर का आदेश है, इसी प्रकार सबके साथ लगा लीजिए, किसान व्यक्ति को लगा लीजिए आप, जो खेती कर रहा है ये विचार करके कि मेरे में बढ़िया से बढ़िया अनाज पकाऊंगा, मैं सब्जियां हैं, फल है, कंद है, मूल है, बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ क्वालिटी के बीज लूंगा, अच्छा पानी और कोई खाद नहीं, खाद लूंगा प्राकृतिक खाद लूंगा मैं, ऐसे मेरे अनाज को सब्जियों को खा करके लोग बलवान बनेंगे, वीर्यवान बनेंगे, पवित्र बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, देशभक्त बनेंगे, राष्ट्रभक्त बनेंगे, ईश्वर भक्त बनेंगे, और दीर्घायु होंगे, सुंदर होंगे, लावण्य होंगे, ऐसा मैं अनाज और खाद्यान्न खिलाऊंगा। वो किसान किसानी नहीं कर रहा, वो यज्ञ कर रहा खेत के अंदर, इससे बड़ा ही अग्निहोत्र से भी बड़ा है। अध्यापक जिसके पास में माता पिता भरोसे देकर के भेजते हैं, इसको विद्वान बनाएगा, चरित्रवान बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, राष्ट्रभक्त बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, नैतिक बनाएगा, पुरुषार्थी तपस्वी बनाएगा, ऐसा अध्यापक इस भावना को लेकर के विद्यार्थियों को बढ़ाता है पूरे पुरुषार्थ के साथ में, घर पे बुलाता है कार्य सिखाने के लिए, उसके घर जाता है या बुलाता है विद्यालय में, समय की सीमा नहीं है, वो कोई व्यक्ति पैसा देता नहीं देता है, केवल उसका एक ही उद्देश्य है सबको विद्वान बनाऊं, मैं धार्मिक बनाऊं, ईश्वर भक्त बनाऊं। वो अध्यापक अध्यापन नहीं कर रहा है, स्कूल के अंदर यज्ञ कर रहा है, वही आर्य है, वही श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे हर क्षेत्र में लगाइए। आगे बताने का प्रयास करूंगा। ओम शांति।